Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Maszyna wykonująca loty widokowe nad Bałtykiem spadła do wody kilkadziesiąt metrów od brzegu. Z relacji świadków wynika, że silnik wiatrakowca nagle przestał działać. Karać i egzekwować. Eksperci pozytywnie komentują zmiany w kodeksie karnym dotyczące kierowców, którzy łamią przepisy. Wczoraj sprawą zajmowali się posłowie. Za zaostrzeniem kar dla osób jeżdżących na podwójnym gazie opowiedziały się wszystkie kluby parlamentarne. Nowe przepisy to przede wszystkim bat na pijanych kierowców. Nietrzeźwy, który spowoduje wypadek, traciłby prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści traciliby taki dokument na zawsze. Te rozwiązania chwali Ilona Butler z Instytutu Transportu Samochodowego. Zastrzega jednak, że zapewne nie przejmą się nimi osoby ze skłonnością do nadużywania alkoholu. Dla nich takie tradycyjne metody już są mniej skuteczne. Trzeba poszukiwać bardziej wyrafinowanych metod. W nowych przepisach pojawia się też blokada alkoholowa, dzięki której skazany za pijaństwo kierowca nie uruchomi już samochodu, jeśli ma promile we krwi. Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji od dawna apeluje o ostre kary dla alkoholowych recydywistów. Uważa, że najnowsze zmiany idą w dobrym kierunku. Dla tych ludzi nie może być taryfy ulgowej, jeżeli po raz kolejny w warunkach recydywy popełniają to samo przestępstwo. Nowe przepisy wprowadzają także pojęcie rażącego przekroczenia prędkości, za które groziłoby odebranie prawa jazdy na 3 miesiące. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I to wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis w Trójce o 6 rano. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami, m.in. na Podkarpaciu. W ciągu dnia w całym kraju też sporo deszczowych chmur. Na południu lokalnie burze z gradem i silnym wiatrem. Najwięcej słońca ma być na północy i w centrum, a na termometrach od 21 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Yeah. Jak zwykle ze środy na czwartek w programie trzecim dźwięki Batorego Preludium konkretnie to nasz tymczasowy sygnał zwołujący przed odbiorniki wszystkich osobliwych słuchaczy, jako że rozpoczynamy nasz kolorowy magazyn osobliwości muzycznych. Magazyn folkowy, ale tulący do serca również i artystów grających cokolwiek dosadniej. Jeżeli ktoś nocną porą słucha nas, a ma pod ręką komputer, może oprócz słuchania zabawić się z nami w konwersację, jako że mamy do dyspozycji i adres internetowy. Tu od razu podam wojciech.osowski przez dwa polskieradiopisaneraz.pl i na Facebooku profil, na którym już prawie 4000 osób lubiących osobliwości właśnie. Osobliwości muzyczne, tak po prostu się tam nazywamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, nie odwiedzał nas, proszę spojrzeć, zajrzeć i dołączyć, jeśli tak, jeśli można. Ela Różycka i Wojciech Osowski witają i od razu porywamy Państwa w naszą podróż. No proszę, z internetowego adresu skorzystała Dana, pisząc relację z pierwszego ogólnopolskiego zlotu miłośników folk metalu. Pewnie sięgniemy po tę relację za czas jakiś. Paweł, przesyłając kilka czy garść informacji o imprezach, czyli Kurende, którą obwieścimy w swoim czasie, i zasyła, no tak, gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji i miłego pana redaktora oraz wszystkich pełnych ciemnej strony mocy osowierców, Śleni Tifor z Beskidu Niskiego. O, patrzę, że i pan Tomasz napisał, ale zaraz o tym będziemy mówili. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, ale niektóre książki są bardziej życiowe od innych. Myślę tutaj o Mniszkównie oczywiście, ale książki ścigają się z życiem. Do takiego wniosku doszedłem, patrząc na wyczyn wariata na popularnym Monciaku, jako że jestem w trakcie lektury książki, najnowszej książki Kinga. Kto już po tę książkę sięgnął, ten wie, jak się rozpoczyna. Rozpoczyna się od mgły przed pośredniakiem i ogromnego ogonka kolejki, w której stoją bezrobotni, licząc na łódź szczęścia. I okazuje się, że z mgły rozpędzony wylatuje ekskluzywny Mercedes, który z tego ogonka robi miazgę i pozbawia życia sporą część stojących tam ludzi. Czytałem to jakiś czas temu, a potem wiadomości w dzienniku o wyczynach w Szczecinie i pomyślałem sobie, że Kling zaczyna się z rzeczywistością ścigać. Aż się boję kolejnej lektury. Mam nadzieję, że nie będzie o redaktorze radiowym, który nocną porą i tak dalej. Zaczęliśmy od mocnego uderzenia, bo część z państwa zapewne próbuje mierzyć się z Morfeuszem i z różnych powodów nie chciałoby się zasnąć. Niemniej jednak mamy też i nowości, po które warto sięgnąć, a te troszkę mogą nużyć, bo są ciche i spokojne jak nowe Empirium. Thank you. did we all stop? Nowe Empirium, to jeszcze nas czeka i to za chwilę, bo to płyta, którą jeszcze nie zdążyłem nacieszyć uszu. Mam nadzieję, że państwo polubią. Tymczasem pan Tomasz pisze: witam pana redaktora wakacyjną porą i pozdrawiam z Krakowa. Ale pan zaczął ostrym kawałkiem muzycznym po audycji gitarą i piórem. Nie wiem, czy teraz spokojnie zasnę. Niemniej przesyłam dużo dobrej energii dla pana oraz słuchaczy audycji. Tomasz, który w postscriptum pisze, że znalazł nas na Facebooku i dodał się do listy lubiących z przyjemnością spokojnej nocy i wieczoru. Więc patrzę, że mamy alternatywne źródło energii i tym sposobem uniezależniliśmy się od dostaw z różnych stron. Tymczasem pan Dominik z Bielska-Białej, gdzie jest całkiem poważna słuchalność osobliwości, chciałby się dowiedzieć, ilu z nas, czy was było na zlocie w Krakowie i jakie są wrażenia? W związku z tym jeszcze sięgniemy po notatki dane. I Lord Wiader pozdrawia muzyków z Mokrego Rzeszowa. Jeśli można, proszę pozdrowić od Borutów i podziękować szalonemu młynowi z Rotundy, bo to był prawdziwy rock and roll. Dla tych z państwa, którzy są poza akcją, powiem, że to znowu nawiązanie do pierwszego zlotu miłośników folk metalu. A my powracamy jeszcze na chwilę do Empirium. Thank you. Tosia, nasza Tosia, która swego czasu przesiadywała w naszym studiu, tymczasem zrobiła dyplom w Wielkiej Brytanii i jest już Tosią dyplomowaną. W związku z tym spytałem, kiedy powróci na ojczyznę. Ono okazało się, że po cichu, po angielsku, z Anglii wyjechała i przebywa właśnie w domowych Pileszach, ale przywołana do porządku powiedziała, że powinna pojawić się w Warszawie w połowie sierpnia. W związku z tym już uczulam Państwa, że będziemy mieli gościa, a w zasadzie współgospodarza. Za chwilę sięgniemy po coś, czego bardzo dawno nie było, czyli muzykę, którą kiedyś nam przywiózł Paco z Meksyku. Będzie to Sectas. Taka sobie muzyka dosadniej brzmiąca. Empirium jeszcze dzisiaj się pojawi, bo to nowa płyta, w związku z tym, jeżeli przypadła do gustu, to dobra wiadomość. Natomiast mówiłem o książkach, które zmagają się z rzeczywistością. Chyba najlepszy tego typu autor to Philip K. Dick, który zasłynął tym, że tworzył alternatywne rzeczywistości. I dzisiaj myślę, że moglibyśmy na ten temat porozmawiać, bo czas najwyższy. Myślę, że świat nas zaskakuje coraz bardziej i zaczynamy wierzyć, że coś na rzeczy jest. Za chwilę do tematu przejdziemy, ale na początku Sektas. Sektas z Meksyku, od Paco. Paco za nie mógł jakoś, kiedyś prowadził chyba największą firmę, nie wiem, niezależną, która popierała meksykańską niezależną scenę, ale nie są to chyba najlepsze dni dla takich muzyków w Meksyku również. W związku z tym dawno go nie widziałem, nie przyjeżdżał na targi muzyki świata, a szkoda, bo za każdym razem, patrząc sobie głęboko w oczy, rozumieliśmy się bez słów, no i taka muzyka pod stołem przepływała z Meksyku do Polski. Sektas. Bez żadnych wymyślnych instrumentów, po prostu klasycznie. Jeśli zaś chodzi o Philipa K. Dicka, wydaje mi się, że w sprawie alternatywnych rzeczywistości jedną z najciekawszych książek jest Człowiek z Wysokiego Zamku. Jeżeli ktoś nie czytał, to mu zazdroszczę, bo ta lektura jeszcze przed nim, ale jeżeli ktoś nie zamierza sięgnąć po lekturę, w związku z tym dzisiaj będziemy mogli troszkę streścić. Generalnie rzecz dzieje się po II wojnie światowej w Ameryce, z tą różnicą, że wojnę wygrały państwa osi, to znaczy Japonia, Włochy i Niemcy. W związku z tym Ameryka jest podzielona na dwie strefy. Pierwsza strefa to niemiecka, druga japońska i różnią się pod wieloma względami, bo w niemieckiej cały czas szaleje gestapo i w mocy jest ustawa rasowa. Tak ją nazwijmy. Wszystko jest dobrze zorganizowane. Latają między Berlinem, czyli stolicą świata, a prowincjonalnymi miastami amerykańskimi odrzutowe osobowe rakiety Messerschmitta, no i takie rzeczy. Natomiast japońska sfera jest troszkę bardziej uduchowiona, oczywiście luźniejsza. Amerykanie mają większe swobody, no i odbija się to również na życiu kulturalnym, bo cenzura nie jest aż tak bardzo wszechobecna. Na tym punkcie dochodzi do napięć między Niemcami a Japończykami, jako że w części japońskiej strasznie popularna jest książka Utyje Szarańcza. Książka zabroniona w niemieckiej części i konfiskowana, palona. No i co tam może książkę nieprawomyślną spotkać. Natomiast w części japońskiej jest prawie, że oficjalnie czytana. W każdym razie nikt się nie przejmuje za bardzo przekazem i ten sam izdat w zasadzie jest wszechobecny. Jeśli zaś chodzi o japońskie obyczaje, Amerykanie przejęli od Japończyków również i to, że nawet w życiu codziennym kierują się wyrocznią, czyli rzucają sobie I Ching i pytają o wszystko wyrocznie, jak powinni postąpić, o wszystko w zasadzie, co w życiu ważne i nieważne. No i w takim świecie poznajemy bohaterów, ale na razie, jeżeli ktoś chciałby ich poznać, to musi poczekać, bo my powracamy, może nie do Stanów, a do Meksyku, Sectas raz jeszcze. It's still in me. krótka wyprawa do Meksyku nocną porą, a ja przypomnę, że próbujemy zmierzyć się z człowiekiem z Wysokiego Zamku. Filipa K. Dicka. Książkę czytałem tak dawno, że krótkie streszczenie nie powinno mi sprawiać kłopotów, bo już niewiele pamiętam z tej książki. W związku z tym nie będę brnął w szczegóły. W każdym razie Niemcy bardzo krzywym okiem patrzyli na sukces książki Utyje Szarańcza. W związku z tym postanowili coś z tym zrobić, skoro Japończycy nie chcieli. Wysłali swojego człowieka, czyli, o ile dobrze pamiętam, włoskiego zabójcę, zielonego ludzika, który jako kierowca ciężarówki miał pojechać do autora i go po prostu bezceremonialnie pozbawić życia. Tak jednak się plecie historia, że włoski zabójca zabrał na stopa, jak to się mówi, piękną kobietę, która uciekła ze swego miasta, a w tym mieście była instruktorką sztuk walki. No i jadąc razem, włoski zabójca miał oczywiście egzemplarz zakazanej książki u siebie w kabinie. Ona, znudzona konwersacją z nieciekawym człowiekiem, sięgnęła po książkę i zatopiła się w lekturze. Nie pamiętam, jak do tego doszło, ale w końcu sekretna misja przestała być sekretna i kobieta w szlachetnym porywie zabiła kierowcę i sama udała się do autora, by go przestrzec, że takie rzeczy są podejmowane i jeżeli nie ten, to następny w każdym razie powinien mieć się na baczności. No i tutaj jesteśmy już pod domem Abendsenów. A Abendsen książkę napisał. Jeszcze tylko powiem, że książka Utyje Szarańcza była o tyle ciekawa, że była książką science fiction opowiadającą o świecie utopijnym, świecie po II wojnie światowej, w którym wojnę wygrali alianci. Takie rzeczy. Więc dom Abendsenów był jasno oświetlony. Dobiegała z niego muzyka i głosy. Był to parterowy, tynkowany dom o sporym ogrodzie z ozdobnymi krzewami i płonącymi różami. Wstępując na ułożoną z kamieni ścieżkę, pomyślała, czy to naprawdę tutaj? To ma być Wysoki Zamek, a wszystkie plotki i opowieści? Dom był zwyczajny, dobrze utrzymany, otoczalnie zadbany. Na długiej betonowej alejce stał nawet trzykołowy dziecięcy rowerek. Może to nie ci Abendsenowie? Wzięła wprawdzie adres książki telefonicznej, ale pasował do numeru, pod który dzwoniła poprzedniego wieczoru. Weszła na ganek z poręczami z kutego żelaza i nacisnęła guzik dzwonka. Przez uchylone drzwi widziała salon, stojących ludzi, białe żaluzje w oknach, fortepian, kominek, półki z książkami. Ładnie urządzone, pomyślała. Przyjęcie? Ale ludzie nie byli wieczorowo ubrani. Chłopiec potargany, może 13-letni, w podkoszulce i w dżinsach otworzył drzwi szerzej. Czy pan Abendsen jest w domu? Czy jest zajęty? Spytała. Zwracając się do kogoś w głębi domu, chłopiec zawołał. Mamo, ona chce się widzieć z tatą. Obok chłopca ukazała się kobieta z kasztanowatymi włosami. Może 35-letnia, z mocnym spojrzeniem szarych oczu i uśmiechem tak pewnym siebie i bezlitosnym, że Julianna wiedziała natychmiast, kto to jest. Caroline Abendsen. Dzwoniła wczoraj wieczorem, powiedziała Julianna. Ależ tak, oczywiście. Pani Abendsen uśmiechnęła się szerzej. Miała piękne białe zęby. Irlandka, zdecydowała Julianna. Jedynie irlandzka krew mogła nadać taką kobiecość zarysowi szczęki. Proszę mi dać futro i torebkę. Trafiła pani bardzo dobrze. Jest u nas kilkoro przyjaciół. Jaka urocza sutnia. To od Chamber, od Cherubiniego, prawda? Zaprowadziła Juliannę przez salon do sypialni, gdzie położyła rzeczy Juliany obok innych na łóżku. Mąż gdzieś jest, w pobliżu. Niech się pani rozgląda za wysokim mężczyzną w okularach z koktajlem Old Fashioned. Inteligentne błyski jej oka przeniknął Juliannę. Jest między nami tyle zrozumienia, uświadomiła sobie Julianna. Czy to nie zadziwiające? Przyjechałam z daleka, powiedziała. Tak, to prawda. O, widzę go. Caroline Abendsen poprowadziła ją z powrotem do salonu ku grupce mężczyzn. Kochanie, powiedziała, pozwól tutaj, to jedna z twoich czytelniczek, której bardzo zależy, żeby z tobą porozmawiać. O, i tutaj już autor będzie się zbliżał, w związku z tym na razie porzucimy to towarzystwo i sięgamy po kolejną nowość, mało mocną, czy możemy powiedzieć słabo silną, ale za to myślę, że ciekawą. Agricantus ożywił się ostatnio, grupa sycylijska i oto nowy album. Aqua Canasci, Aqua Cascurri, Aqua Capasci, Nuauce Nuri. Na Sycylia, pan Rafał, gdzie? No właśnie, dobry wieczór. Właśnie siedzę nad tamizą z laptopem przy sobie. Jest cudownie ciepło, niezwykle jak na tę porę roku i słucham pana audycji. Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla szanownego pana prowadzącego oraz moich przyjaciół, wśród nich Leszka, Tomasza oraz Agnieszki, Eli i Litki. Rafał i grozi, już niedługo przyjadę do Polski, to się na pewno z wami zobaczę. A na razie nad tamizą pewnie ryby biorą. A my patrzymy, co dalej się dzieje z naszą lekturą. Kochanie, powiedziała, pozwól tutaj, to jedna z twoich czytelniczek, której bardzo zależy, żeby z tobą porozmawiać. To było ostatnie zdanie żony. Jeden z mężczyzn poruszył się, podszedł ze szklanką w ręku. Juliana ujrzała niezwykle wysokiego człowieka z czarnymi, kręconymi włosami. Skórę miał również ciemną, a jego oczy wydawały się fioletowe lub brązowe, bardzo pastelowe za okularami. Miał na sobie nienagannie skrojony, drogi garnitur z naturalnego włókna, zapewne angielskiej wełny. Garnitur podkreślał jego szerokie, muskularne ramiona bez żadnych sztuczek. Stwierdziła, że wpatruje się w niego zafascynowana. Pani Frink jechała aż z Canton City w Colorado, żeby porozmawiać z tobą o szarańczy, wyjaśniła Caroline. Byłam przekonana, że pan mieszka w fortecy, powiedziała Julianna. Pochylając się, żeby się jej przyjrzeć, Hawthorne A Benson uśmiechnął się z roztargnieniem. Tak było, ale musieliśmy dostosować się do niej, dostawać się do niej windą, a ja nabawiłem się fobii. Byłem dość pijany, kiedy to się zdarzyło, ale tak jak pamiętam, jak mi opowiadają, nie chciałem stać w windzie, bo twierdziłem, że za linę ciągnie Jezus i jedziemy aż do samej góry, a ja uparłem się, że nie będę stał. Julianna nie zrozumiała. Haft powtarzał, odkąd go znam, że kiedy ujrzy Jezusa, nie będzie stał, tylko usiądzie, wyjaśniła Caroline. Juliana przypomniała sobie słowa hymnu. Zrezygnowaliście więc państwo z Wysokiego Zamku i sprowadziliście się z powrotem do miasta. Chciałabym zrobić pani coś do picia, powiedział Hawthorne. Bardzo proszę, ale nie old fashioned. Zdążyła już zauważyć stolik z kilkoma butelkami whisky, zakąskami, szklankami, lodem, mikserem, wiśniami w syropie i plastrami pomarańczy. Podeszła tam, a Benson jej towarzyszył. Proszę Harpera z lodem, powiedziała. To mi zawsze smakuje. Czy zna pan wyrocznie? Nie, odparł Hawthorne, nalewając jej whisky. Nie zna pan księgi przemian? Spytała zdumiona. Nie, nie znam, powtórzył, wręczając jej szklankę. Nie drocz się z panią, wtrąciła się Caroline. Czytałam pańską książkę, powiedziała Julianna. Prawdę mówiąc, skończyłam ją dziś wieczorem. Skąd pan wiedział to wszystko o tym innym świecie, które pan opisał? Hawthorne nie odpowiedział. Pocierał zgiętym palcem górną wargę i zmieszany patrzył gdzieś obok niej. Czy korzystał pan z wyroczni? Spytała. Spojrzał na nią. Nie chcę, żeby pan żartował i dowcipkował, powiedziała Julianna. Proszę mi opowiedzieć bez silenia się na dowcipy. Przegryzając wargę, Hawthorne spuścił wzrok i oprócz się ramionami kołysał się na piętach. Stojący w pobliżu umilki, Julianna zauważyła, że ich nastrój się zmienił. Nie spodobało im się to, co powiedziała, ale nie próbowała cofnąć swoich słów ani ich tuszować. Sprawa była zbyt poważna. Przebyła zbyt wielką drogę i zrobiła zbyt wiele, żeby przyjąć od niego coś innego niż prawdę. No, więc sytuacja się zagęszcza. Dobry moment, w którym możemy opuścić towarzystwo. Opuszczamy towarzystwo, przypominając, że już niedługo na jesieni zjadą do Polski i będzie to nie lada wizyta, ale o tym powiemy chyba za tydzień albo za dwa, a dzisiaj tylko posłuchamy. Elevated.